Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Kanadyjska policja zatrzymała napastnika z Toronto. Furgonetką wjechał w pieszych, zginęło 10 osób. Trwa dogaszanie pożaru magazynu chemikaliów w Żywcu. Sytuacja jest opanowana, przyczyny wybuchu ognia nie są na razie znane. Polska i Stany Zjednoczone podpisały umowę o współpracy naukowo-technicznej. 10 osób nie żyje, 15 jest w szpitalach. W Toronto furgonetka wjechała w pieszych. Kierowca uciekł, ale został już zatrzymany. To 25-letni Alek Minasian. Motywy jego działania nie są znane. Zdaniem świadków mógł działać celowo. Jeden z nich opowiada, że biały samochód dostawczy nagle wjechał na chodnik. Kierowca wjechał na chodnik i uderzył przechodniów jednego po drugim. Jechał naprawdę szybko. Widziałem to wszystko z odległości 100 metrów ze swojego samochodu. Wszystko, co widziałem, to upadający ludzie, jeden po drugim. Podejrzany nie był wcześniej notowany, podaje policja. Na wstępnym etapie śledztwa ustalono, że Minasian nie był związany z organizacjami terrorystycznymi. Policja jednak nie wyklucza, że mogło dojść do ataku o podłożu terrorystycznym. Media przypominają, że wydarzenia w Toronto przypominają tragedie w krajach europejskich. 30 zastępów strażaków walczyło z pożarem magazynu chemikaliów i rozpuszczalników w Żywcu. Około północy opanowali ogień. Teraz będą ustalane przyczyny pożaru, mówi rzecznik Żywieckiej Straży Pożarnej Marek Tetłak. Na miejscu pożaru sytuacja została opanowana. Na miejsce będą wkraczać ekipy dochodzeniowe policji i prokuratury, które będą ustalać przyczynę powstania tego zdarzenia. W pożarze na szczęście nikt nie ucierpiał. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych i były wiceminister kultury Krzysztof Czabański złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez działaczy Platformy Obywatelskiej. Jego zdaniem PO rozpowszechniała nieprawdziwe informacje, jakoby wziął 72 tysiące złotych nagrody. On sam mówi, że dostał około 6 tysięcy złotych. To zniesławienie miało na celu w sposób ewidentny poniżenie mnie w oczach opinii publicznej i podważenie mojej wiarygodności jako posła i przewodniczącego Rady Mediów Narodowych. Proszę prokuraturę o ustalenie faktów i wszczęcie postępowania w tej sprawie. Poseł Krzysztof Brejza z Platformy Obywatelskiej twierdzi, że nigdzie nie padło stwierdzenie, jakoby Krzysztof Czabański otrzymał 72 tysiące złotych premii czy nagrody. Ja wiem, co mówiłem podczas konferencji prasowej. Nie twierdziłem, że to były pseudonagrody. To akurat była druga pensja, bo trzecia pensja pana Czabańskiego z Rady Mediów Narodowych. Ja nie użyłem sformułowania o tym, że ta kwota 72 tysięcy to była akurat forma tych comiesięcznych nagród, które brali jego koledzy. Poseł Brejza dodał, że na billboardzie można przeczytać cytat z przemówienia Beaty Szydło. Te pieniądze im się po prostu należały. Co mogłoby sugerować premier dla przewodniczącego Czabańskiego? Według polityka PO to cytat uniwersalny. Polska i Stany Zjednoczone podpisały umowę o współpracy naukowo-technicznej. Ceremonia odbyła się w siedzibie amerykańskiego Departamentu Stanu. Umowa o współpracy naukowej i technologicznej ma stanowić nowy fundament relacji Polski i Stanów Zjednoczonych w dziedzinie nauki i rozwoju. Polskie instytuty naukowe, polskie uczelnie będą mogły teraz dużo łatwiej znaleźć partnerów po stronie amerykańskiej. Powiedział wicepremier Jarosław Gowin. Podkreślił, że umowa podnosi współpracę pomiędzy polskimi a amerykańskimi naukowcami na dużo wyższy poziom. Dzięki temu będziemy mogli liczyć już nie na przyjazdy pojedynczych wykładowców amerykańskich do Polski albo polskich do Stanów Zjednoczonych, tylko na prowadzenie wspólnych badań. Amerykański Departament Stanu oświadczył, że podpisanie umowy podkreśla wspólne przywiązanie obu krajów do rozwoju badań naukowych z korzyścią zarówno dla Polski, jak i Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ateny, światową stolicą książki UNESCO. Z okazji objęcia przez miasto tego prestiżowego tytułu i z okazji Światowego Dnia Książki, wieczorem pod Akropolem były huczne imprezy. Żonglerzy, akrobaci na szczudłach, tancerze i różnorodne zespoły muzyczne. To tylko część niespodzianek, która czekała na mieszkańców i odwiedzających miasto. Zaprezentowaliśmy brazylijskie rytmy, graliśmy i tańczyliśmy ten rodzaj muzyki. Na co dzień występujemy na różnych scenach, ale też na ulicy, powiedział mi jeden z występujących muzyków. Największą atrakcją był koncert Filharmońskiej Orkiestry Ateńskiej. Wśród słuchających go była Rose z Chicago. Jestem artystką, przyjechałam tu na wystawę i natknęliśmy się na zespół. To bardzo sentymentalne, wspaniałe. Pod Akropolem była Beata Kukiel-Wrajla. Pod hasłem Ateny świętują, miasto czyta, przez cały rok w stolicy Grecji odbędzie się ponad 250 imprez kulturalnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Basia po raz pierwszy, ale nie ostatni w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki, bo dziś także Basia w naszej piosence dnia po 8.35, a przed piosenką dnia troszkę opowie o tej piosence dnia sama osobiście. Bo jak Państwo, mam nadzieję, słuchali wczoraj, Marek Niedźwiecki rozmawiał z Basią, a potem Basia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej troszkę sobie ćwiczyła i to była okazja, żeby też jeszcze podpytać o piosenkę dnia. Ale to wszystko w swoim czasie. Wszystko się wyjaśni w trakcie audycji. Kłaniamy się. Mówimy Państwu dzień dobry, 11,5 minuty po 6 już. No i już widzę, że Państwa zajmują różne sprawy o poranku. Słuchacza na przykład zajmuje kolejka do tronu brytyjskiego. Zauważył redaktor, jak długa jest kolejka do tronu. Książę Harry to raczej sobie nie poradzi, pyta słuchacz. Oczywiście, że zauważyłem. Kolejki do troju to mój koń, do tronu to mój konik. Ja pasjami obserwuję takie rzeczy. Heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Takim nagraniem to rzeczywiście może być całkiem udany dzień. 15,5 minuty po 6. Dziękuję panu Zbyszkowi za list. Pan Zbyszek napisał, że ponoć książę William uwielbia słuchać audycji pod tytułem Projekt Tata 3. Tak myślę, a dziś powinien słuchać uważnie. Dlaczego? A proszę posłuchać. Zapraszamy do Trójki. Ale po kolei. Będziemy zupełnie serio rozmawiali o włamaniach do systemów komputerowych. Do jednego z kasyn w Stanach Zjednoczonych włamano się przez, no i teraz nie uwierzą Państwo, termometr w akwarium. Przesyłał sobie dane przez zabezpieczoną sieć kasyna, a jednocześnie sam termometr nie był zbyt bezpiecznym urządzeniem, w związku z tym łatwo się było do niego włamać. Tak, no takie czasy nastały, że można się włamać do kasyna przez termometr w akwarium i o tym porozmawiamy po 7:40. A skoro mówimy o tym, że można się włamać przez akwarium, to pierwszym i oczywistym podejrzanym jest oczywiście glonojad. Gdyby odpowiednio okablować glonojada, to podejrzewam, że mógłby coś nabroić. Na pewno mógłby też przysłużyć się odnalezieniu jakichś dziwnych urządzeń w akwarium, bo by wyczyścił szybkę. Ale zdecydowanie, on ma to wypisane na pyszczku. 7:40, porozmawiamy o włamaniach i rzeczywiście o tym, jak zabezpieczyć system komputerowy i na co uważać. Okazuje się, że nawet na akwarium trzeba uważać, ale takie czasy. A poza tym będziemy mówić o glonojadach. Wczoraj mówiliśmy o żółwiach ze Zgierza, to dziś o wiewiórkach z Poznania. Wiewiórki bardzo małe, samodzielnie się bardzo powoli poruszają. Bardzo łatwo przestraszyć mamę, która się oddali i zabrać te zwierzątka. Dlaczego o tym? A proszę się przekonać jeszcze przed 6:30. Za kilka minut sobie o tym porozmawiamy. Doktor Tomasz Rożek, kwadrans po 7:00. Oczywiście zapraszamy. Przed 7:00 do kalendarza zajrzymy i wtedy Łukasz Błąd. A 20 minut po 7:00 książę William powinien nas słuchać, bo dziś projekt tata o tym, jak przygotować dziecko na rodzeństwo. Tutaj księżniczka tatusia, która gdzieś tam weszła, aż na głowę tatusiowi, bo tata oszalał na punkcie córeczki, a teraz chłopak. No i zobaczymy, czy będzie synkiem mamusi, czy jednak... Wszystko się okaże. 20 minut po 7:00 Krystian Hanke i projekt tata. Zapraszamy serdecznie. 22 i 7 trójek. Ranek Małpa, polskieradio.pl, a także 71335 w każdej sprawie. 18 już minut po 6:00. Something that might Pearl Jam. 2273. Dzień dobry. Pan redaktor prowadzący taki dzisiaj troszkę nierozruszany, więc proponuję polskie partykuły języka polskiego. Jedziemy. Czyże, noli, niebo, niech. Odśwież. Miękki dysk mowy. Czyże, noli, niebo, niech. Bomba. Bardzo, bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Właśnie tak troszkę rozruszaliśmy. U nas w szkole był wierszyk troszkę odwrotny. Niechby noże liczy. Niechby noże liczy. Zapraszamy do Trójki. 24 prawie minuty po 6. Złapanie dorosłej wiewiórki jest bardzo trudne. Na szczęście dla tej wiewiórki. Złapanie wiewiórczego dziecka, no niestety bywa możliwe. W okolicach Poznania odnotowano już kilkanaście przypadków zabierania małych wiewiórek do domów, no bo są bezbronne. Tak mówi Tadeusz Pesz ze Straży Ochrony Zwierząt. Zabierają je do domu. Ale jak zabierają? Przecież trudno złapać wiewiórkę, ona jest taka ruchliwa. Nie, są to z reguły wiewiórki bardzo małe, samodzielnie się bardzo powoli poruszają. Bardzo łatwo przestraszyć mamę, która się oddali i zabrać te zwierzątka. Kończy się to albo śmiercią, albo próbą przekazania innym instytucjom. Czym ludzie motywują to, że zabierają te wiewiórki? Żeby było śmieszniej, to bardzo często tym, że oni je ratują, tak? Bo może je zaatakować pies, kot. Remigiusz Koziński, kierownik działu edukacji i promocji Nowego Zoo w Poznaniu. Najgorsze, co można zrobić, to zabierać zwierzęta z natury. Nasz dom nie jest miejscem dla zwierząt dzikich, dom jest miejscem ewentualnie dla kotów, które tutaj koło nas chodzą, albo psów, natomiast na pewno nie jest miejscem dla dzikich zwierząt. W przypadku wiewiórek mamy taką sytuację, że co prawda mamy tam 6-7 młodych wiewiórek, ale przeważnie i tak do tego okresu dorosłości dożywa jedna z tego całego gniazda, a wiewiórki rude, wbrew pozorom, mimo że popularne, mają i tak w Polsce problem, ponieważ wiewiórka szara zaczyna być powoli tym gatunkiem, który zaczyna się pojawiać i zaczyna niestety te nasze rodzime wiewiórki wypierać, więc już nasze wtrącanie się w to wszystko jeszcze dodatkowo całą sprawę zepsuje. Małgorzata Chodyła, rzeczniczka poznańskiego zoo. Trudno sobie wyobrazić większe barbarzyństwo niż odbieranie dzieci matkom. Czasami rozumiemy, że kiedy państwo spotykają, czy młode ptaki, nieloty, które wypadły z gniazd, ale zapewniamy, że rodzice naprawdę są w pobliżu, pilnują, dokarmiają aż do czasu usamodzielnienia się, albo tak jak zgłosiła się do nas pani z małym kilkunastodniowym jelonkiem, że właśnie go znalazła i chciała go ratować. Tak właśnie matka u zwierząt kopytnych właśnie w taki sposób opiekuje się młodym. Podchodzi do niego, karmi go, ale zostawia go samego, ukrytego w swoim mniemaniu w zaroślach. Mamy takie ładne zwierzątka, które też miały być ładnymi zwierzątkami w domu. Dwa wilki szare na przykład po drugiej stronie stawu, które skończyły potem w schronisku dla zwierząt. Ludzie bardzo często przywożą do zoo dzikie zwierzęta. Tymczasem ich transportowanie wymaga specjalistycznych warunków, mówi Przemysław Piwecki ze Straży Miejskiej w Poznaniu. Dlatego jest powołany ekopatrol. Jest to już grupa osób, które nie tylko są przygotowane do podejmowania tego typu interwencji, ale mają odpowiednie wyposażenie nie tylko do tego, żeby wyłapać takie zwierzę, unieruchomić, ale żeby je w sposób bezpieczny, humanitarny przetransportować. Jeżeli ktoś chce mieć ładne zwierzątko w domu, jest mnóstwo bardzo ładnych psów i kotów w schronisku. Myślę, że one tylko czekają na to, żeby je stamtąd zabrać. O właśnie. O los małych zwierząt pytał Jacek Butlewski z Radia Poznań. Ja wiem, że to wszystko z dobrego serca, ale zostawmy naturę w spokoju. Po co mam latać po całym świecie, ludzi pytając o drogę, jak ja cię nawet w naszym powiecie porządnie znaleźć nie mogę. A jeśli podróż już nam się przyśni, to niech też ziści się nam. Lećmy do kraju kwitnącej wiśni, żeby się znaleźć gdzieś tam. Odio kochamy najkrótszą drogą, do Fujisawy stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Co my mamy gonić to szczęście, ludzi mijając tak wielu? Bagaż doświadczeń ginie najczęściej w pociągu albo w hotelu. Pewnie ktoś wcześniej był na tym szlaku, może zostawił tu coś. Jeżeli znajdziesz serce w plecaku, idź na policję i zgłoś. Odio kochamy najkrótszą drogą do Fujisawy, stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Do Fujisawy najkrótszą drogą jadę po jakąś nadzieję. Wiem, że pewności dać mi nie mogą nawet japońskie koleje. A może trzeba jechać wciąż dalej, czy kwitnie wiśnia, czy głuk? Niektórzy mówią, że miłość wcale nie lubi najkrótszych dróg. Odio kochamy najkrótszą drogą do Fujisawy, stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Kiedyś się tego nauczę. Pani Karolina podpowiada, że u niej w szkole było liczy, no, że niechby nie. Taka wersja. 71335. 6:30 jest teraz. Romuald Wójcik. Strażacy dogaszają pożar rozlewni rozpuszczalników w Żywcu. Utrudniają to opary, które podsycają ogień. Sytuacja jest już jednak opanowana. Woda użyta przy gaszeniu przedostała się do studzienek burzowych i do rzeki Soły. Mieszkańcy alarmowali, że pojawiły się śnięte ryby. Strażacy natychmiast zareagowali, rozstawiając specjalne urządzenia. Spłynęło kilka samochodów. W akcji gaszenia w szczytowym momencie uczestniczyło ponad 30 zastępów straży z Żywca, Bielska Białej i Katowic. Protestujący w Sejmie rodzice i osoby niepełnosprawne nie zgodzili się na wizytę w domu poselskim, w którym przygotowano pokój do zabiegów. Protestujący chcą, by fizjoterapeutów zaproszono na korytarz sejmowy. Matka niepełnosprawnego 23-letniego Jakuba, Iwona Hartwich, mówi, że rodzice obawiają się, iż po wyjściu do hotelu nie będą mogli wrócić do Sejmu. Zabójca spod Nashville w USA zatrzymany przez policję. Poprzedniej nocy wszedł do baru i zaczął strzelać do ludzi. Zginęły 4 osoby. Gdy James Shaw Jr. odebrał mu broń, napastnik uciekł do lasu. Przechodzień znalazł pustą torbę do laptopa, która naprowadziła śledczych na sprawę. Okazało się, że zabójca ma zaburzenia psychiczne. W swoim rodzinnym mieście wielokrotnie składał doniesienia, że ktoś go śledzi. W lipcu został aresztowany, gdy usiłował przedostać się do Białego Domu. Kolejne wiadomości w Trójce o 7:00. Dziś pochmurno, prawie w całym kraju. Przelotnie popada, przejaśnienia możliwe głównie na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany w górach, a także nad morzem dość silny, może nawet porywisty. 12 stopni w Suwałkach, 15 w Trójmieście i Olsztynie, 18 w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, w Krakowie najcieplej 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dobry interes to taki, kiedy możesz mieć tak wiele za tak niewiele. Zrób dobry interes i wybierz Volkswagen Business Care. Łatwy sposób, by mieć nowy samochód w małej firmie. Rabat, pakiet przeglądów serwisowych, ochronę pogwarancyjną w całym okresie użytkowania i ubezpieczenie. Masz w jednej niskiej racie leasingowej. Volkswagen Business Care. Wiele korzyści, jedna rata. Teraz Golf. Już za 482 zł netto miesięcznie. Volkswagen. Misiu, a może byśmy kupili taki nowy smartfon z dużym ekranem dla mnie? Byłoby super. A dla mnie co? Drugi smartfon. Za złotówkę. Teraz w Media Expert przy zakupie smartfona Samsung Galaxy A8 Dual SIM, aparat 16 megapikseli. Dodatkowy smartfon Samsung dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Tak brzmią paliwa BP, które pożerają brud z twojego silnika niczym setki bardzo głodnych piranii. Dzięki technologii Active szybko i łatwo usuwają brud zostawiony w silniku przez zwykłe paliwa, a czysty silnik może pracować efektywniej. Czyściutko! A z paliwami BP Ultimate możesz przejechać nawet do 56 km więcej na jednym baku. BP. Kierujemy się tobą. W porównaniu ze zwykłymi paliwami ON bez dodatków spełniającymi podstawową polską normę PNEN. Dla benzyny BP Ultimate korzyść wynosi nawet do 44 km. Osiągane korzyści mogą zależeć od wielu warunków. Szczegóły na bp.pl. Są produkty, które się wyróżniają. Jak pełne minerałów błoto termalne Venus Nature, które oczyszcza skórę. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze jeden list. Sporo listów dzisiaj od poranku. Wczoraj jak było dużo, ale to bardzo dziękujemy za wszystkie. Chodzi o to, że nad Poznaniem piękne chmury szelfowe i jak pisze słuchacz, w chmurach szelfowych, które przetaczają się dziś nad Poznaniem, jest mistycyzm. Są ciężkie, złowrogie, nisko osadzone, wywierają ogromne wrażenie i ta radość, kiedy ta chmura się oddala i ten niepokój, kiedy ta chmura nadchodzi. No, co ten Łukawski się zaparł taki? No, z głosu miły chłop, z twarzy, przynajmniej z profila, jak się włączy, to też w miarę wygląda, a jakiś taki nieżyciowy. Słucham co dzień, sprawdzam co dzień playlistę i jak nie było Jaromira, który jedzie przez Warszawę, tak go nie ma. A na antenie ogólnopolskiej zapowiedział, że jeszcze państwo usłyszycie. Do 9:00. Nie dodał wprawdzie daty, to niech może doda datę dzisiaj. O, słyszę, że świadomy wyborca. Tak, dodam datę do dzisiaj, do 9:00, a właściwie do już. Przed obiadem brzuchu burczy, ale jadę, gdzie tam jadę, kiedy stoję z przodu, z tyłu, z boku. Swoje znaczy ludność napływowa, korek aż do Ursynowa, wa, wa, wa, wa, wa, wa. Szlak mnie trafi. Szlak go trafi. Już mokotów dwóch idiotów testowało strefę zgniotu, róg wołoskiej z Woronicza, ciul redaktor się piernicza, a ja muszę do galerii, szarżal lekkiej kawalerii. Szlak mnie trafi. Zaraz go trafi. A w galerii czeka stara o pół piątej, popak zmara, jak na piątej nie dojadę, zrobi ze mnie marmoladę, znowu stoją egmatoły, cofnąć was do autoszkoły, wy, wy, wy, wy, wy, wy. Szlak mnie trafi. Zaraz go trafi. Od Mordoru wali zgraja w autobusach i tramwajach, jeden z drugim na pogłówek, dwie przesiadki na targówek, dziubim się do szyby klei, jak ja tkwię tu bez nadziei. Szlak mnie trafi. Zaraz go trafi. W radiu śpiewa Aguilera, jak też ona się wyczera, jakby ją tam kto mordował, a tu jazda figurowa. Mistrz enduro, no nie wierzę, wierzę, pizzę na skuterze, że. Szlak mnie trafi. Zaraz go trafi. No nie błyskaj w tej Szkodzinie, no nie błyskaj w tej Szkodzinie, no nie błyskaj w tej Szkodzinie. Popij wody, to cię minie, zgrywa macio z Bożej łaski, co zaliczył wszystkie laski, gnano domu w internecie, prawą ręką coś przelecieć. Szlak nie trafi. Zaraz go trafi. Koło burak na buraku, nikt nie słyszał o suwaku, ten nie wpuszcza, ten wymusza, w każdym dusza tkwi komusza, czy tu jeździą po stolicy, sami chłopo robotnicy. Szlak mnie trafi. Zaraz go trafi. Rondo garaż czeka żona, a się wdzwoni na iPhone'a, że dostawa jakaś będzie, nie mógł kurwa po weekendzie, kurde gdzie ja zaparkuję, różne słowa w ustach żuję, je. Szlak mnie trafi. Zaraz go trafi. Właśnie mija 5:10, żona zaraz mnie rozniesie, tamtej sprawy niby w prawie, ale pierwszy raz w Warszawie, a ja jestem na musiku, koleś sorry, musie siku. Szlak mnie trafi. Jaromir Nachalica. Piotr Łodej przed chwilą powiedział, nikt nie dzwoni, wszyscy słuchają. No tak, trzeba się bardzo skupić na tekście. Za 22 minuty będzie siódma. Teraz prasa i Krystian Hanke. A dzisiejsza prasa w Polsce ekscytuje się przede wszystkim wczorajszym przesłuchaniem Donalda Tuska. Na ten temat sporo. No, od lewej do prawej i w zasadzie wiele komentarzy. Różne tytuły, różna ocena tego, co wczoraj mogliśmy usłyszeć od byłego premiera. Świadek Donald Tusk nie pogrążył arabskiego. Pisze dziś Rzeczpospolita. Donald Tusk przed sądem. Były premier nie dostrzega błędów w postępowaniu swoich urzędników, którzy przygotowali wylot prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pisze nasz dziennik Super Express, nawiązując chyba do cytatu z filmu, pisze: nie wiem, nie widziałem, nie znam się. I tak tytułuje relację z tego przesłuchania. O amnezji Tuska pisze Gazeta Polska codziennie, były szef rządu. Zamiast skruchy oskarżenie prezydenta Lecha Kaczyńskiego o działalność niekonstytucyjną, to taktyka, którą przyjął Donald Tusk podczas zeznań w sądzie, pisze ta gazeta na pierwszej stronie. Smoleński świadek Tusk, dziś o tym w Gazecie Wyborczej i tak zatytułowana sprawa. Oczywiście większość tych tekstów na pierwszych stronach. A co poza tym można znaleźć? No, obecnej władzy też się dostaje. Ta sama Wyborcza pisze o słonej cenie rządów PiS i budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Będzie mniej pieniędzy niż dotąd. W dodatku Unia znalazła sposób, by finansowo karać rządy łamiące zasady państwa prawa. Kaczyńskiego nie uratuje nawet weto Orbana. Czytamy. No i to słynne zdjęcie Beaty Szydło na tratwie u Flisaków. Dziś na pierwszej stronie dziennika Fakt. Duże zdjęcie. Tekst, no, może niezbyt kulturalny, ale dziennikarze wyrażają swój sprzeciw przeciwko no, takiemu, a nie innemu spędzaniu czasu. Byłej premier, obecnie minister od spraw, jednak wicepremier do spraw społecznych w czasie protestu rodziców osób niepełnosprawnych. Poza tym tekst, który rzeczywiście przykuwa uwagę tytułem Wykafelkujemy Kanadę. Gazeta Codzienna pisze, że firma Paradyż przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu podpisała kontrakt z kanadyjskim Eurocantile. No i to jedna z pierwszych transakcji przedstawicieli polskich i kanadyjskich firm na tak dużą skalę po wejściu w życie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej CETA. To dziś w Gazecie Codziennej. Rzeczpospolita pisze o nowym podatku pełnym kontrowersji. Najbogatsi zapłaciliby rocznie od 13 tysięcy złotych do 113 tysięcy złotych. Tak wynika z obliczeń Rzeczpospolitej. W rządzie rozpoczęły się prace nad koncepcją daniny solidarnościowej mającej zapewnić wsparcie dla dorosłych niepełnosprawnych, poinformował w poniedziałek resort finansów. Ale wewnątrz numeru także artykuł o tym, że rośnie wsparcie dla weteranów. Coraz więcej samorządów i różnych instytucji wprowadza ulgi i ułatwienia dla weteranów. Tych, którzy chcą wejść na mecz Wisły Kraków, płacą. Ci, którzy chcą wejść, płacą tylko 5 zł za bilet. Za darmo mogą zaś wchodzić na mecze siatkówki na warszawskim Torwarze, także na stadion Legii Warszawa. W Mińsku Mazowieckim radni zdecydowali, że weterani będą zwolnieni całkowicie lub częściowo z opłat za korzystanie z miejskich obiektów. Mogą też bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, Wrocławiu, Głogowie, Lublinie. W Międzyrzeczu wprowadzona została nawet karta weterana. 29 maja w Kielcach odbędą się obchody Dnia Weterana Misji Zagranicznych. Przypomina Rzeczpospolita. W dzienniku Gazecie Prawnej dziś, a także w Rzeczpospolitej, sporo o samochodach elektrycznych, bo po pierwsze Poczta Polska testuje takie samochody dla swoich listonoszy i tekst listonosz pojedzie na prąd, znajdą Państwo dziś w Rzeczpospolitej, ale w dzienniku Gazecie Prawnej. No i to jest rzecz ciekawa w tym kontekście, taka relacja z e-rajdu, e-samochodem w Polsce, taki rajd dziennikarzy zorganizowany w miniony weekend, żeby zobaczyć, jak to jest podróżować po Polsce elektrycznym samochodem. To wyzwanie, to nie lada wyzwanie logistyczne, pisze dziś dziennik Gazeta Prawna, no choćby ładowanie. Ładowarki półszybkie, zwykłe gniazdko, na trasach jest ich jak na lekarstwo. Żeby je znaleźć, trzeba mieć odpowiednią aplikację. Może się okazać, że dana stacja jest zajęta i trzeba czekać w kolejce, a może być jeszcze gorzej. W Galerii Łódzkiej ładowarka teoretycznie pozwala ładować 2 auta. W praktyce nie udźwignie tego sieć elektryczna. Wiele sieci w Polsce jest wciąż przestarzałych. Wiele liczy ponad 40 lat, pisze dziennik Gazeta Prawna. I to tylko jedno z utrudnień. To rzeczywiście ciekawe, co czeka kierowców aut elektrycznych dziś. przy takiej dłuższej podróży w kraju. A na pierwszej stronie o tym, że Europa otwiera parasol nad sygnalistami. Dziennik pisze: po wycieku Panama Papers, aferze Cambridge Analytica i innych skandalach, które ujawnili pracownicy firm dopuszczających się nadużyć, Komisja Europejska w końcu zadba o ich ochronę przed zwolnieniem i pozwami pracodawcy. Dyrektywa o ochronie sygnalistów ma to zapewnić. Na specjalny status będą mogli liczyć nie tylko pracownicy, lecz także osoby samozatrudnione, zleceniobiorcy, a nawet nieopłacani stażyści, wolontariusze i kandydaci ubiegający się o posadę. Innymi słowy, każdy, kto ma mocne podstawy, by sądzić, że w firmie czy urzędzie dochodzi do nadużyć. Na czym polega ta ochrona? Dziś pisze sporo o tym Dziennik Gazeta Prawna na stronie pierwszej. No, o nowym potomku książęcej pary w zasadzie pisze tylko, no, bo to duży artykuł, Dziennik Fakt na ostatniej stronie i pozwolą Państwo, że wstrzymam się z tym do 7.20, tam trochę więcej o tym sobie porozmawiamy. Ale jest zdjęcie tego dżentelmena. Jest dżentelmenem naprawdę uroczym. Rzeczywiście. Przed chwilą w telewizji wystąpił nieoficjalny, bo wiemy, że to jest nieoficjalna funkcja, Herold Królewski i ogłosił znowu. Co znowu? Nie, to co wczoraj, tylko że pokazywali. A, powiem szczerze, że... Zaskoczyłeś mnie. Ostrożnie. Za 15,5 minuty będzie siódma. Dzień dobry pani. To jest tak świetna piosenka, bo jest generalnie o każdym polskim mieście. Mieszkamy niedaleko takiego małego i sytuacje są podobne. Natomiast z punktu widzenia bohemisty, bo czeski znam, to ta polska wersja jest po prostu świetna i szapoba przed tłumaczem, który po prostu ją tak fantastycznie przełożył. To jest nasza ulubiona ostatnio. To prawda, bardzo dziękujemy. Jaromir Nochawica, jeśli chodzi o tę czeską wersję, bo państwo także o to pytają. I Leszek Berger, jeśli chodzi o polską, zdaje się. Mhm. To pracujemy nad czeską wersją, bo jeszcze... Tak... My? Nie, generalnie się proceduje. No, zaskakujesz mnie z każdą minutą coraz bardziej. A to dopiero początek. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Here to Asia, dip trip, flip Fantasia. Ow, you don't stop, come on. come on, come on, come on, come on, come on, give me more of that funky horn. What's that? Pan Piotr napisał bardzo sympatyczny list. Dziękuję nam za Kantalup. Na dobry początek dnia, na budowie własnego domku. Pozdrowienia od pana Piotra z Górek, tańcząc na ścianie pacą szpachli. Oj, to malowniczy widok. Panie Piotrze, mam dla pana bardzo dobrą wiadomość. Kolejny utwór, również taneczny. Klawo, jadziem. U Brąki w stawach jeździ zabawa. Na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanser żnie. Jest harmonista, jest jazzbędzista, jest wódka słodka, jest i 300. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy i fajno jest. Jest Stasiu Baca, a Feluś Maca, czy towar kupić się opłaca? Jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się Fela w tany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie, jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził graby, palą się baby i fajno jest. Tę baczność proszę, koszycze klawo, damulki naprzód, panowie w tył. No te, no co, no nie pchaj się i bułkow cymbał. Dwa razy pokop i szuszu flatką i zmiana tam. W tym wielkim tłoku ktoś felk jest z boku i felka guza ma na oku. A Bronka krzyczy, policja to mój specjał i fajno jest. Spod każdej belki lecą butelki, felek przyciska się do Helki. A Helka krzyczy, policja i budko wryja i fajno jest. Bronki wstawa. Warszawskie kombo taneczne. Urywki z kalendarza. Co tam dziś w kalendarzu, o tym opowie Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Mamy dzisiaj, proszę państwa, Europejski Dzień Śniadania, za którego proklamowaniem nie poszły w zasadzie żadne wytyczne. Nie doszukałem się jakiejkolwiek normy, rezolucji czy byle zająknięcia się w tej sprawie Komisji Europejskiej. I nie wiadomo, czy pragnący obchodzić to święto mieszkaniec kontynentu powinien pójść bardziej w kruasanty z jakąś, za przeproszeniem, marmoladą, czy jednak uderzyć w bezkompromisowy brytyjski bekon albo płatki orkiszowe z kurkumą zalewane 2% mlekiem od holenderskiej krowy. Europejczyk zostaje z tym dniem sam na sam, więc czasem kończy się to z jedzeniem kanapki, która od 24 godzin dogorywa w śniadaniówce, bo nie było czasu jej szarpnąć, taki był wczoraj w robocie młyn. Przy okazji robi się miejsce na nową i to jest sztuka. Nie zmarnować i jeszcze dobrze wykorzystać. Jednak 24 kwietnia to nie jest dobra data dla sztuki. W roku 1894 Władysław Podkowiński wpadł do zachęty i pociął nożem swój szał uniesień. Natomiast w 1964 roku w kopenhaskim porcie zdekapitowano posąg małej syrenki. Straszne i nie wiadomo po co. To może jednak dla odmiany teraz coś optymistycznego. Dokładnie 36 lat temu odbyło się pierwsze notowanie listy przebojów programu trzeciego. Najprawdopodobniej już wtedy panowie Sting, Bono i Andrus powzięli decyzję, że od czasu do czasu będą na pierwszym miejscu i w sumie wszystkim się udało. Przy czym ten ostatni ma przed sobą najjaśniejszą przyszłość, bo najmłodszy, bardzo zdolny i w absolutnym twórczym natarciu. 3202 lata temu upadła Troja. I to brzmi dostojnie. Jakoś trudniej o to w informacji, że w roku 1277 połączone siły jaworsko-legnickie zwyciężyły rycerstwo wrocławskie w bitwie pod Stolcem. Łukasz Błąd, bardzo dziękujemy, zapraszamy za tydzień. Jeśli chodzi o urodziny listy, to jeszcze do tego wrócimy, a jeśli chodzi o Europejski Dzień Śniadania, to smacznego życzymy oczywiście. We've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lines have come between us, still I know you just don't care. What about breakfast at Tiffany? She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kinda liked it. And I said, well, that's the one thing we got. I see. Falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know you just don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany? She said, I think I remember the film, and as I recall, I think we both kinda liked it. And I said, well, that's the one thing we got. Zapraszamy do reklamy. Każdy detal, Każda chwila, każde doznanie, każdy kilometr. Audi. Nie inwestuj w rzeczy, inwestuj w doświadczenia. Doświadczaj Audi Q5 na perfekcyjnych warunkach z ratą od 2100 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Biedronka przedstawia po raz pierwszy w Polsce wielkie rodzinne opakowanie kapsułek do prania Ariel 3 w jednym, aż 80 kapsułek. Teraz wszystko, czego potrzebuje mama, tato, Franek i Asia, a nawet Fafik w jednym opakowaniu. Wielkie rodzinne opakowanie kapsułek do prania Ariel 3 w jednym na 80 prań, tylko 59,99 za opakowanie, a 75 groszy za kapsułkę. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Mówi Kaszub, gada, baca, że zaradka się opłaca. Mówi o tym Polska cała, że jej rada taka mała. My w Stepczyku o was dbamy, więc zaradkę dziś wam damy. Hej! Weź pożyczkę zaradka w kasie Stepczyka. Już teraz złóż wniosek przez telefon 801-600-100. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Pożyczka zaradka dostępna wyłącznie w kwotach 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł dla członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt połączenia według taryfy operatora. Są produkty, które się wyróżniają. Jak seboregulujący wegański żel do mycia twarzy AA z bambusem. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Teraz w Kauflandzie jaja klasa L 6 sztuk 3,59. A więcej polskich produktów dostępnych w Kauflandzie znajdziesz co dwa tygodnie w katalogu Spiżarnia Polska pełna smaków. Odwiedź Kaufland i odbierz nowy katalog już dziś. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy.